No idealnie, nam się to złożyło. Minęła trzecia. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Aha, czyli za Mariusza Owczarka w jego zastępstwie Piotr Stelmach, Halina Leszczyńska po drugiej stronie szyby za konsoletą. Jesteśmy z Państwem do godziny czwartej. No to jest jeden z powodów, który przed chwilą słyszeliśmy, dla których mogliśmy i wciąż możemy się chwalić gdziekolwiek na świecie polskim jazzem. 1979 rok, zespół Sunship, przypomnę, Władysław Sendecki, Zbigniew Jaremko, Henryk Miśkiewicz, Witold Szczurek i Marek Stach. Gościnnie jeszcze na tej płycie Józef Gawrych i Marek Biliński. Follow Us. To album należy się wykupić, kompozycja, która całość zamyka i została nam jeszcze przed godziną trzecią, myślę, że to się wydarzy, ballada na wiosnę. Wszak mimo tego, co się dzieje za oknem, już prawie początek wiosny i mam nadzieję, że to nam jakoś pomoże sobie tę wiosnę wyobrazić. A skoro tak jazzowo pięknie było przez ostatnie minuty, to może teraz John Scofield jeszcze w dalszym ciągu, a bardzo proszę. Zupełnie nie wiem, co by na to powiedzieli wytrawni znawcy jazzu, ale ja swoją znajomość z mistrzem jazzowej gitary Johnem Scofieldem zacząłem właśnie od tej płyty. Jego album z 1994 roku, czyli prawie mój rówieśnik, jeśli chodzi o moje radiowe życie, Hand Jive. To właśnie z tej płyty przed chwilą She's So Lucky. A teraz utwór ostatni, Out of the City. Thank you. to jest popis gry. Niezwykły zupełnie. John Scofield, Hand Jive, 1994 rok i epilog Out of the City. Z maili wnoszę, że, no tak państwo piszą, że niektórzy parzą herbatę o tej porze i stawiają ją gdzieś na parapecie w pobliżu radia i rozkładają sobie koc i słuchają trójki. No piękne towarzystwo, bardzo nam miło, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję za korespondencję. Co my tu mamy teraz? Król. Wracamy do jego płyty, która ukazała się wczoraj. Gaszasz południe, północ, przypomnę.

zawężam za stery, stylu mi brak. Nim zacznę od zera, poczuję żal. Coś we krwi to stery, błękitny smar. Dech z piersi wybiera. Są teraz, są nie tam, gdzie zawsze stałem. Pragnę wędrować, ale brak mi sił. Zobacz, piją pioruny, ziemia drży. Płynie woda, duszę w gardle krzyk. Jeśli okują mnie zęby Cerbera, w świetle poranka nie będę opierał się na swoich ustach, więc żarty zacieram po lustrach opery i pustych deserach. Każdy, kto ma przyjść dzisiaj, spuszczaj się. Nie żartuję. Każdy, kto ma przyjść dzisiaj, spuszczaj się. Wiem, co tam masz, złoty zegarek. Mimo że przyszłość jest lekko mglista, walczę z upałem, woda zamienia się w parę. Podaję piłkę jak idzie król ulicy, a wokół jego harem. Wtem słyszę zgiełk i wyzwiska. Walczę z upałem, bo ona zamienia się w parę. Całując drzew korony, wirującą mgłę, która płynie. Coś, co było tłem, kroplą wina, biciem czterech serc. Chcę zatrzymać pod kokisarem, moje kroki w szary dzień pokonuje falę. Noszę się z zamiarem, aby wcale się nie widać wokół. Patrzę jak bandyta. Jeśli zatańczę, to za karę. Gesty czułe i dojrzałe, celebruję dziś sumienie. Ile wytrzyma serce, wiem, chwyć mnie za ręce. Chwyć mnie za ręce. Kto odmiłuje, kto ocali, gryzą reszki komary. Jeśli sam zechce więcej, chwyć mnie za ręce. Chwyć mnie za ręce. Walczę z upałem, woda zamienia się w parę. Czyż walczę z upałem, woda zamienia się w parę. Czyż walczę z upałem, woda zamienia się w parę. Podaję piłkę jak broken boy. Drugi album zatytułowany Delfina i jak dla mnie to jest magnum opus tej płyty, Franz Beckenbauer, zespół Bownik. Proszę Państwa, 26 minut po godzinie trzeciej. Taki utwór, trudno mi o nim mówić, przebój, ale to rzeczywiście był przebój, natomiast zupełnie nie odbieram go w tych kategoriach. Myślę, że o tej porze, jeśli ktoś troszeczkę głośniej zrobi radio, albo inaczej, zlikwiduje ciszę wokół siebie i będzie słyszał radio, to ta piosenka coś mu może powinna powiedzieć właśnie teraz. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostawić na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem do drzwi trafisz sama. Nie ma dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, gdy odchodząc zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, to ściągnie, tylko pozbądź się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie zdecydowanie przydałaby się jego nowa muzyka. Skubas, Skubas, czekamy. Nie mam dla ciebie miłości, to przed chwilą. A kto powiedział, że dziś w nocy z tej najbardziej wiosennej płyty świata nie będzie muzyki? I don't believe you. I don't believe in you. Tok, tok. Oj, będziemy wracać. Na pewno, bo robimy to od wielu, wielu lat. 32 lat. 31, bo tak naprawdę 32 lata temu ta płyta się ukazała, więc od 31 lat wracamy do tych 8 piosenek Marka Hollisa, zespołu Tok Tok, The Color of Spring. Jeszcze 25 minut naszego spotkania, nie spodziewali się Państwo dzisiaj muzyki na pewno projektu Recoil i nie spodziewali się Państwo na pewno muzyki zespołu Stereolab. Przedostatnia ich płyta, Chemical Chords, sprzed 10 lat. Stereolab, przed chwilą celulozowe słońce, a teraz o trzech kobietach będzie opowieść. Three Women. Stereo Lab sprzed 10 lat, album Chemical Chords. Na pewno nie najważniejszy, jeśli chodzi o ich dokonania, ale w pewien sposób symboliczny, stąd jego dzisiejsza obecność w Mało Obiektywnie. Za 17 minut czwarta, znowu chciałem powiedzieć 16, czyli przenieść Państwa do popołudnia sobotniego. Aj, przypomnę, że dzisiaj się po 17 spotykamy, między innymi Alice Cooper, wywiad z artystą. Oj, będzie opowiadał piękne historie i będzie też gościem moim Daria Zawiałow, która dzisiaj, zresztą trochę wcześniej, poprowadzi w zastępstwie Marka Niedźwieckiego Markomanię. Podczas audycji swojej Daria będzie głównie mówić, a kiedy będzie gościem moim po 17, będzie śpiewać, bo zarejestrowała specjalną, piękną sesję dla nas, dla trójki. Zapraszam Państwa już teraz bardzo serdecznie i na jej audycję, i na swoją po 17, i na wszystkie muzyczne audycje trójkowe w sobotę. No a co u nas? Ta płyta też mi chodziła po głowie w tym tygodniu. No wszystko przez takie piękne rockowe, rock'n'rollowe reminiscencje. The Velvet Underground and Nico. Venus in Furs. Sleep 4,000 dreams that would awake me. Different colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash girl child in the dark. Severin, your servant, comes in bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Velvet Underground and Nico, to ta płyta. No i Venus in Furs. Bez specjalnej okazji, od po prostu czasami warto, czasami wręcz należy coś takiego, takie płyty, ich fragmenty powtarzać. To teraz z przeszłości do teraźniejszości Zone, czyli Christopher Michael Taylor, jeden z jego dwóch nowych utworów. Zone i jeden z jego nowych utworów. Myślę, że dzisiaj w audycji Myśliwiecka 357 zmieści się jeszcze ten drugi. No to w takim razie będzie o taki finał. To Państwu obiecałem. Obiecaliśmy właściwie Halina Liszczyńska i ja, Piotr Stelmach. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas za 3 godziny. To było zastępstwo za Mariusza Owczarka. No to teraz już na pewno, mam nadzieję, że się nie pomylę, Mariusz przewalczy tę złą bakterię, która się dostała gdzieś tam do jego gardła i wszystko będzie w porządku. Od poniedziałku będzie z nami i z Państwem również. I za tydzień MO, czyli mało obiektywnie, w jego wykonaniu. Sunship, płyta Follow Us, 1979 rok już gra, ballada na wiosnę. Tak, niech się to pięknie skończy, niech ta wiosna wreszcie przyjdzie. Grzegorz Zembrowski po godzinie 4 z Państwem. Pa, pa. Jaki piękny